لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى وسلم دمودين كمود محمد صلى الله عليه وسلم يناليز أصحابه لو أسلم وتقيم فوتم توم هذه السكوية قياما فتمور الله سبحانه وتعالى جليل بالله اللهم أمين. Ndugu Waislamu, katika muda huu tutapenda tukumbushane moja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Najih al-Arbas ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, kama ilivyokuja katika riwaya ya Imam Tirmidhi. Kwa siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kuwaswalisha masahaba zake sala ya alfajiri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amewageukia masahaba na kuanza kuwatolea mawaidha. Alipowatolea mawaidha masahaba, wale mawaidha yakawa yamewaathiri katika moyo au katika nyoyo zao. Sahaba huyu anatupigia picha ya hali ambayo masahaba walikuwa nayo wakati huo. Sahaba huu Abu Najih al-Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu anasema, wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idha baligha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutolea mawaidha yenye ufasaha ndani yake. Wajila minha alqulub, kutokana na mawaidha hayo nyoyo zetu zikapakwa na uoga. Wadharafat minha aluyun, na macho yetu yakatokwa na machozi. Fakulna, sahaba huyu anasema, tukasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatu muwaddi', kana kwamba mawaidha haya ni ya mtu mwenye kutuaga. Mawaidha haya uliyotoa kana kwamba ni mawaidha ya mwisho kabisa unatuaga, ya Rasulullah. Masahaba walikuwa wanapenda sana Mtume sallallahu alayhi wasallam awahusie. Baada ya kusikiliza mawaidha yale, nyoyo zikapatwa na uoga, wengine wakalia, Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, mawaidha haya ni ya kutuaga, fa auswina, tunakuomba utuhusie. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawahusia masahaba zake mambo haya yafuatayo au yafuatayo. Jambo la kwanza Mtume akawahusia, uhusikum bitaqwa Allah, jambo la kwanza na kuhusieni mche Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni mumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika wasia ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahusia masahaba zake, na takwa ndani yake ina faida nyingi sana. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yule mwenye kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia njia, pia Allah subhanahu wa ta'ala humruzuku katika njia ambayo hatarajii kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika faida za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe makosa yake vile mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'dhimu lahu ajra, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala humzidishia katika malipo yule ambaye anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. bali mtu kumcha na kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu za mtu kupewa ilmu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni elimu. Kwa mtu anapotaka elimu bila shaka amche Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atampa elimu. Kwa katika wasia wa Mtume sallam aliyohusia masahaba zake, jambo la kwanza akasema, uhusikum bitaqwa Allah, na kumsieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika wasia wa pili Mtume sallam akawahusia masahaba na kusema, wastami'i wattaa wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashiyya, na vile vile msikilizeni kiongozi na mumtii, hata kama yule ambaye atakuwa na watawalia mambo yenu atakuwa ni mtumwa wa Kihabeshi. Wakati huo Mtume anawaambia masahaba zake ambao ni Waarabu, ikiwa mtu atatoka Afrika, Ethiopia, akaja akawatawala, msikilizeni na mumtii. Na kuwasikiliza viongozi na kuwatii ni moja katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. الله سبحانه وتعالى في الايه دي اناسما: ايي مليؤمني مطيعني الله سبحانه وتعالى ومطومه نا والي ambao wanawatawalia mambo yenu. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اولو الامر ثلثان، الامراء والعلماء. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akatafsiri aya hii, wale ambao wanatawalia watu mambo yao wako sehemu mbili: al-umara, viongozi, wal ulama, na wanawazuoni. So katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia sisi kuwatii viongozi na wanawazuoni vile vile. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man atwa'a al-amira faqad atwa'ani, atakayemtii kiongozi atakuwa amenitii na mimi. Wa man ya'fi al-amira faqad asani, na yule atakayemuasi kiongozi atakuwa ameniasi. Kwa hiyo kumtii kiongozi, sawa awe kiongozi mwovu, ni lazima atiiwe, lakini asitiiwe katika maasi. Kiongozi anapokuamrisha wewe kufanya maasi, usimtii katika maasi, lakini haijuzu kumpiga vita hata kama atakuwa na uovu. Anasema al-Imam al-Bahari rahimahullah: laisa fi sunnati qitalu sultan wa injar, si katika sunna kumpiga vita kiongozi hata akiwa muovu dhalim. Fa inna fihi fasadu dini wa dunya, kwa sababu katika kumpiga vita kiongozi ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia. Kwa tizama nchi zote ambazo zilimpiga vita kiongozi, utakuta nchi hizo hazina amani. Piga picha mwenyewe, kila nchi ambayo watu wametoka nje ya toa kiongozi wao wakampiga vita kiongozi, utakuta nchi hiyo haina amani. Mfano Libya, wale waliotoka nje ya toa kiongozi wakampiga kiongozi vita kiongozi wao mpaka wakamuua, leo Libya iko na hali gani? Tazama Syria, watu ambao wameongozwa na ule mshia miaka mingi, wanaongozwa naye, walikuwa wamevumilia, wakaona subira katika hilo, lakini waliposimama wale maduat ambao wanalengania watu katika milango ya jahannam na kuambia watu fanyeni maandamano, watu wa Syria wakasimama wakafanya maandamano, ikawa sababu ya wao kufanya nini. Mpaka leo Ahlus Sunnah wal Jamaa wa Syria hawana amani, leo ni wakimbizi katika nchi tofauti. Kwa sababu ya kufanya nini? Ya madhara ya kuwapiga vita viongozi. Lakini kama watu watasubiri wakamwacha na ile ya kwake, bali wakamwambia dua, anasema al-Imam al-Bahari rahimahullah: idha ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, unapomwona mtu anamwambia dua mbaya, anamwapiza kiongozi, tambua mtu huyo ni mtu wa bid'a, ni mzushi. Unapomwona mtu yote yule anamwambia kiongozi dua mbaya, tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa bid'a, ni mzushi. Kisha akasema: wa idha ra'aita aw idha sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah, na unapomwona mtu anapomwombea dua kiongozi, dua iliyokuwa nzuri, anamwombea kiongozi dua, Allah muongoze amfanye kuwa mwema, basi tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa sunna. Kwa sababu kiongozi anapoombewa dua, kama ni mbaya, bila shaka ukimwombea dua Allah amfanye kuwa mwema, na miji yetu itakuwa na amani. Lakini ukimwombea kiongozi dua mbaya, atazidi kuwa mbaya mpaka siku ya kiyama. Na vile vile na sisi tutakosa amani. Lakini waombeeni viongozi wenu dua. Mpaka al-Imam Iyad anasema, Fudail ibn Fudail anasema, lau kuntu indi da'wa ma ja'altuha illa fi sultani. Lau ningekuwa mimi na dua ya kujibiwa, dua hiyo singeijalia siku kwa viongozi. Kisha akaulizwa kwa nini? Akasema, kwa sababu nikimwombea kiongozi dua nzuri akawa mwema, bila shaka na wapo watapata amani na mimi nitapata amani. Lakini kiongozi akiwa mbaya, bila shaka na wapo watakosa amani. Kwa katika misingi ya Ahlusunna wal Jamaa ni watu kuwatii viongozi. Na unapomwona mtu anawaamrisha watu watoke nje ya toa kiongozi wakafanya maandamano, tambua mtu huyu ni mzushi na hatakikani kufatwa. Kwa katika usia wa pili, Mtume akahusia masahaba zake, wao wafanye nini? Washikamane na kiongozi wao, wamtii katika mambo ambayo si maasi. Sawa? Kisha Mtume akasema, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira. Na yule ambaye atakayejaliwa kuishi baada yangu ataona tofauti nyingi sana. Mtume anaambia masahaba zake, yule ambaye ataishi baada yangu akapata umri mrefu kidogo, ataona mambo mengi sana katika hii dini, ataona tofauti nyingi katika hii dini, ataona watu wote wanakuja na mambo katika dini. Huyu anakuja na laki na kulitetea kwa ndio dini, yule anakuja na lakwaki na kulitetea kwa ndio dini. Kila mtu atakuja na jambo lake katika hii dini na kulitetea kwa ndio dini ya sawa. Mtume wa sallam akasimulia, utapona hali kama hiyo. Kila mtu anakuja na jambo katika hii dini na kulitetea kwa yuko katika usawa. Mtume akasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiin min ba'di. Fakarrara Rasul sallallahu alayhi wasallam sunnatahu wa sunnat ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Mtume akasema, ukiona tofauti nyingi katika hii dini, kila mtu akaja na jambo lake katika dini, shikamaneni na sunna zangu mimi na sunna za makhalifa wangu waongofu baada yangu. Kwa Mtume akalinganisha sunna zake na sunna za makhalifa wake. Tizama jambo hili, huu mtu alifanya jambo hili, alifanya Mtume kama lilifanya Mtume na wewe ulifanye. Ili jambo ambalo jamaa huyu anafanya katika dini lilifanya na maswahaba, kama wamelifanya lifanye na wewe. Lakini ukiona ni jambo ambalo Mtume akulifanya wala maswahaba zake, jambo hilo na wewe liweke nyuma kabisa huko, wala usilishike. Babu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kile ambacho amekuleteeni Mtume wa sallam akichukueni, na kile ambacho Mtume amekukatazeni kiacheni. Kila jambo ambalo Mtume amekuletea alichukue vile vile lilivyo, na kila jambo ambalo Mtume amekukataza liache. Bali kuonesha kuwafuata maswahaba, Allah akasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wataamini hao kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, basi wasitwahika wataongoka. Kwa mtu akitaka uongofu ni lazima aamini kama alivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana katika hadith ya Muawiya radhiyallahu anhu, Mtume anasema, watatafariku ummati ala 73 firqa. Mtume anasema, umma wangu huu utagawanyika makundi 73, kulluha finnar illa wahida. Makundi yote hayo yatakuwa motoni isipokuwa kundi limoja peke yake. Masahaba wakamuuliza, ya rasul, wa man hiya ya rasulullah, ni kundi gani ambalo litaokoka na moto wa jahannam? Mtume akawajibu akasema, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale ambao watashikamana na yale ambayo niko nayo leo mimi na masahaba zangu. Kwa mtu akitaka kundi ambayo imeokoka na moto wa jahannam, ni mtu ashikamane na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Bali Mtume akasema katika hadith, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبورا وواتو نكرل يانغو ميمي أكتسودية يينا مصحبة ذاتي ثم الذين يلونهم كيشا ولا تقوكوجا بولي التابعين ثم الذين يلونهم كيشا ولا تقوكوجا بولي أتباع التابعين فحاوضوا وبورا وواتو Tizama jambo ambalo unalifanya wewe. Je, limefanywa na hao wabora wa watu? Kama wakulifanya, na wewe liache vile vile. Kushikamana na ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake na wema waliotangulia bila shaka kufanya nini utafaulu. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasia zake akatusia, ukiona mambo ya tofauti katika hii dini, ukaona mambo mengi katika hii dini, watu wanazua mambo ambayo hakuwepo, wewe tizama mambo haya. Je, Mtume ameyafanya na masahaba zake? Kama ameyafanya Mtume na masahaba, na wewe yafanye. Kama Mtume na masahaba hakuyafanya, na wewe yaache zile mbalimbali, kwa sababu yatakosi katika dini. Kisha Mtume katika wasia wake akaendelea na kusema, adhu alaiha bin nawajib, na suna hizo zangu na za masahaba zangu zishikeni katika meno ya magego, bimaana mzishike kisawasawa, mziziache. Kisha Mtume akahusia jambo muhimu sana, akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, na vile vile jiepusheni sana na mambo mapya katika hii dini. Jiepusheni sana na mambo mapya katika hii dini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa hakika kila jambo lipya katika dini ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi katika hii dini ni upotofu. Kwa Mtume sallama akatukataza sisi na mambo ya kuzua katika hii dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallama alikuwa akizungumzia bid'a, anakuwa mkali sana. Katika hadith ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anatupigia picha Jabir ibn Abdullah namna gani Mtume sallama alikuwa, katika hali ya Mtume alikuwa nayo katika hutuba zake. Jabir anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha khatab, Mtume sallama alikuwa akitoa hutuba ya Jumaa, ihmarra wajhu, uso wake unakuwa mwekundu. Katika upokezi mwingine anasema ihmarrat aina, macho yake yanakuwa mekundu. Wa ala sautu, na sauti yake huipaza juu kabisa. Wa shatta ghadabu, na hasira zake huwa juu. Ka'annaha au ka'annahu munziru jaishin, kana kwamba anawaonya watu kutokamana na jeshi. Tazama mtu ambaye anawaonya watu jeshi linawavamia, bila shaka anapowaonya watu wake kutokamana na jeshi atawaonya kwa sauti, kimbieni jeshi linawavamia. Kwa Mtume sallama alikuwa kihutubu ananyanyua sauti yake kana kwamba ni mtu anawaonya watu kutokamana na jeshi. Kisha anasema fa inna ahsana alhadith kitabullah, Mtume alikuwa akisema katika hutuba zake kila hutuba kila juma, kwa hakika maneno yaliokuwa mazuri ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaira al-hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na uongofu uliokuwa mzuri kabisa ni uongofu wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo mabaya kabisa ni mambo ya kujizulia katika hii dini. Fa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ni upotovu. Wa kullu dalalatin fi an-nar, na kila upotovu ni motoni. Kwa katika hadithi hizi ukitizama, Mtume wa salama akatuhusia watu tuwache na mambo ya kuzua katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jo bana al-Imam Abu Bakr ibn Abi Daud As-Sajastani rahimahullah, katika manzumati yake akazungumza mashahiri haya na kusema, tamassak bihablillahi wattabi' al-huda wa la taku bidhi'iyya la'allaka tuflihu. Anazungumza sema tamassak bihablillah wattabi' al-huda, shikamana na kamba ya Allah, wattabi' al-huda, na ufuate uongofu. Tizama huu ubeti wake, tamassak bihablillah ma'khudha min qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah na wala na mfuate uongofu. Allah anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, akikuhusia kwa Islam, shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msifarikiani. Hablullah huwa alkitabu wa sunna, kama ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitabu na sunna. Kwa mtu akishikamana kinyume na kitabu na sunna, watu wakashikamana katika uzushi wao, bila shaka umoja wao utakuwa ni wa unafiki. Kwa lazima watu washikamane katika kitabu na sunna ambayo ndio kama ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala msifarikiane. Mkizozana katika jambo, fardhu ila Allah wa rasul. Kila jambo ambalo linawachanganya katika dini, rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kisha akasema katika ubeti wake, wattabi'a al-huda, la fata uongofu. Na bila shaka uongofu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemtumiliza mtume wake na uongofu na dini ya haki. Kwa uongofu ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika ubeti wake akasema, wala taku bidhiya, na wala usiwe mdosi katika dini, la'allaka tuflihu, utafaulu. Kwa mtu akitaka kufaulu ni lazima ashikamane na mambo matatu. Jambo la kwanza, ashikamane na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili, ashikamane au fuate uongofu ambao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu, ajiepushe na kila uzushi katika dini. Ukifanya mambo haya matatu, bila shaka utafaulu. Kuhili katika wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliwasia masahaba zake watu washikamane na dini ya kisawasawa. Leo watu tunadai kuwa Dawana al-Hasan al-Basri rahimahullah anasema, watu ilifikia kipindi watu walidai kuwa wanampenda Mtume Muhammad sana, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani katika kauli yake, akasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema, waambie Muhammad, ikiwa kama mnampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kama mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume. Yuhibbukum Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Kwa katika masharti ya mtu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukizua katika dini, tayari hujamfuata mtume, kwa sababu mtume ndio kaamrisha watu waache uzushi katika dini. Kwa hiyo wewe ukidai kuwa unampenda mtume au unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima umfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama hujamfuata mtume, bila shaka wewe hujampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika masharti ya mtu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumfuata mtume ni kufanya yote ambayo amekuamrisha na kuacha yote ambayo amekukataza. Na katika mambo ambayo mtume amekataza, katika hadithi mtume anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Yeyote atakayetenda matendo ambayo hayamo katika hii dini yetu, matendo hayo yatamrudilia mwenyewe, hayakubaliwi. Kwa hiyo wewe ukitaka kutenda ibada yote katika hii dini, lazima ibada ile itizame na dalili. Kama ibada ile ina dalili, ifanye. Ibada haina dalili, achana nayo. Al-aslu fil ibadat at-tawqifiyya, asili katika ibada ni tawqif, ni dalili. Ibada ambayo haina dalili, hiyo sio ibada. Kwa ibada zote ambazo unazifanya wewe, chunguza ibada zako hizo, je, zina dalili? Kama ibada hiyo ina dalili, ifanye. Kama ina dalili, achana nayo, itakuwa na uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. نكمل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على سنته حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.